สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมารับรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ท่านผู้ฟังทุกวันมาทุกวันไม่เชิญก็มามาแล้วก็มาพูดเรื่องธรรมะอันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้ามาทำหน้าที่ของสมณะในการที่จะให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังนำพระสูตรเรื่องราวที่เป็นพุทธพจน์ในแนวทางคำสอนนี้สิ่งใดที่จะเป็นเรื่องที่จะสนับสนุนเอื้อให้รู้ถึงเข้าใจได้ในคำสอนของพุทธะจะนำมาให้ฟังให้ฟังแล้วก็จะทำหน้าที่ในการที่จะทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งถึงที่สุดอันนี้เป็นหน้าที่ที่พระสงฆ์จะต้องมีกับคฤหัสถ์เป็นหน้าที่ที่พระสงฆ์จะต้องมีกับบุคคลอื่นอย่างน้อยก็เป็น2ใน6อย่างที่จะต้องมีอย่างอื่นก็เช่นการอนุเคราะห์ด้วยใจอันงามชี้ทางสวรรค์ให้ห้ามเสียจากบาปเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ฟังจะไปทำบาปทำไม่ดีเช่นคิดไม่ดีพูดไม่ดีอันนี้ข้าพเจ้าต้องห้ามแต่ก็จะมาพูดกันทุกวันนี่แหละว่าอย่าทำนะความชั่วความบาปมันไม่ดีสิ่งที่ดีๆมีการพูดดีกันมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมีการรักใคร่สามัคคีกันอันนี้ให้ทำนะมันจะเป็นไปเพื่อสวรรค์เพื่อมรรคผลนิพพานได้เอาแล้วจะทำยังไงล่ะเพราะบางทีใจเรามันก็ควบคุมยากมันจี๊ดจ๊าดปื๊ดป๊าดขึ้นมาเนี่ยความดีความงามอะไรของเขาบางทีเราไม่เห็นเลยแต่เห็นแต่ความชั่วความผิดของคนอื่นอย่างเดียวแต่มันก็ด่าไปว่าไปมันก็ต้องมีการทำความเข้าใจให้เกิดความแจ่มแจ้งว่ามันมีวิธีการอยู่การทำความเข้าใจนั้นก็ผ่านทางคำสอนของพุทธะท่านผู้ฟังคำสอนที่พระเจ้าได้ประกาศเอาไว้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงและพร้อมดังด้วยคำอธิบายแล้วก็หัวข้อมีหัวข้อต่างๆให้เช่นว่ามรรค8โพชฌงค์7อริยสัจ4แล้วก็โดยอรรถก็อธิบายไปด้วยแต่ว่าในหัวข้อต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันคืออะไรบ้างอริยสัจสี่มีอะไรมีทุกข์ทุกข์มีอะไรก็อธิบายแยกแยะแจกแจงเอาไว้ให้ซึ่งเราทำความเข้าใจทั้งโดยหัวข้อทั้งโดยความหมายในการแจกแจงในรายละเอียดแล้วจะทำให้เรานั้นมีความสุขใจจะทำให้การงานที่เราทำอยู่ไม่ว่าคุณจะเป็นข้าราชการหรือว่าจะเป็นเกษตรกรแต่ก็มีความสุขใจอยู่ในงานที่ทำได้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็จะยากคือจะทุกข์ยากแล้วก็จะสุขง่ายขึ้นมีอะไรเรื่องตรงนั้นแบบจุกจิกจู้จี้เราก็ไม่รู้สึกรำคาญใจนะมันก็ทุกข์ยากขึ้นพอทุกข์ยากขึ้นมันก็ไม่ขี้บ่นละไม่ขี้บ่นไม่เป็นคนจู้จี้จุกจิกมีอะไรนิดหน่อยอดบ้างกินบ้างมันก็มีความสุขได้ง่ายแต่ความสุขง่ายขึ้นมันก็สบายใจจิตใจที่เป็นแบบนี้นั่นแหละคือจิตใจที่เป็นอริยะท่านผู้ฟังเป็นจิตใจที่เป็นความประเสริฐความดีความงามก็เกิดขึ้นได้สิ่งที่ข้าพเจ้าเอามาให้ท่านผู้ฟังฟังในช่วงของวันพฤหัสนั่นก็คือเรื่องของพระสูตรพระสูตรนั่นก็หมายถึงข้อความที่เขารวบรวมกันเอาไว้ครูบาอาจารย์ในรุ่นก่อนๆได้ฟังคําของพระพุทธเจ้าจดบันทึกรวบรวมจําเอาไว้ใส่สมองบันทึกเอาไว้มีการปรับแต่งข้อความหรือว่าให้มันสะดวกกับการที่จะจดจําในภาษาตรงนั้นที่เขาใช้ก็เรียกว่าภาษาบาลีภาษาบาลีก็หมายถึงภาษาที่ใช้ในการจดจำและจำคำสอนของพระพุทธเจ้าในหลักฐานต่างๆก็มีที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ที่เรียกว่าพระไตรปิฎกซึ่งเขาก็จะแบ่งออกเป็นหมวดหมวดเรื่องที่เกี่ยวกับวินัยเขาไว้ส่วนหนึ่งเรื่องที่เกี่ยวกับบทสนทนาอะไรต่างๆเรื่องอะไรที่ไม่ได้เกี่ยวกับวินัยนะก็เป็นส่วนที่เรียกว่าธรรมะก็ไว้อีกส่วนหนึ่งส่วนไหนที่เป็นเรื่องยาวๆก็มารวมกันไว้ในหมวดหนึ่งเรื่องที่มันสั้นๆเป็นจำนวนข้อนับไปนับไปก็รวมไว้อีกส่วนหนึ่งเหล่านี้ก็เรียกว่าสุตตะหมายถึงสิ่งที่ได้ฟังมาหรือแปลเป็นไทยบางคนก็แปลกันว่าพระสูตรแต่คือเรื่องราวที่ได้ฟังมาจดบันทึกเอาไว้ด้วยภาษาที่เรียบเรียงร้อยเรียงเพื่อที่จะทรงจำได้ง่ายบันทึกได้ง่ายนั่นก็คือพระสูตรนั่นเองพระสูตรที่เอามาให้ท่านผู้ฟังฟังตัวนี้ก็เรียกว่าสามัญญผลสูตรเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเป็นพระสูตรที่2ดําฟัง ของในพระไตรปิฎกแต่พระสูตรแรกก็สําคัญมากๆพระสูตรที่2นี่ก็สําคัญมากๆมีความยาวเป็นหลายๆ10หน้าถ้ารวมคําอธิบายด้วยก็เป็นร้อยหน้าข้าพเจ้าก็เอามาอ่านย่อๆให้ท่านฟังแต่พอที่มันจะจบในครึ่งชั่วโมงมันก็เกินไปนิดนึงแต่ก็พยายามที่จะให้อยู่ในขอบเขตประมาณนี้เป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสกับพระราชาองค์หนึ่งที่เรียกว่าพระเจ้าอาชาศัตรูในคืนวันเพ็ญธรรมวังอย่างในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาช่วงวันออกพรรษาพระจันทร์เต็มดวงมีความแจ่มกระจ่างแต่ในช่วงสองวันที่ผ่านมานี่นอกจากพระจันทร์เต็มดวงแล้วก็ยังมีราหูอมจันทร์ด้วยในช่วงตอนยามแรกแห่งราตรีเราจะเห็นราหูอมจันทร์จะเห็นได้ชัดเจนท่านผู้ฟังว่าพระจันทร์เนี่ยจากที่มันแจ่มๆมันมืดไปเลยแต่ช่วงที่มันมืดๆเนี่ยมันก็จะแดงๆนิดหนึ่งเพราะว่าความที่สีรังสีที่มันหักเหออกมาจะไม่เราเห็นเป็นสีแดงเพราะว่าแสงบางส่วนเนี่ยถูกบดบังเอาไว้นั้นถูกบดบังเอาไว้ด้วยเงาของโลกทําให้พระจันทร์นั้นหม่นมองไปนะไม่แจ่มใสเหมือนเดิมแต่พอราหูที่อมจันทร์นั้นออกไปพระจันทร์เต็มดวงมันแจ่มกระจ่างในตอนกลางคืนเนี่ยไม่มีอะไรที่จะสว่างไปกว่าพระจันทร์แต่ถ้าพูดถึงสิ่งที่เป็นธรรมชาตินะสิ่งที่เป็นธรรมชาติเราดูมันมืดหมดทุกอย่างแต่พระจันทร์นี่จะสว่างที่สุดแต่ไม่รวมถึงหลอดไฟอะไรต่างๆที่มนุษย์ประดิษฐ์ในคืนที่เป็นแบบนี้เนี่ยเห็นดวงจันทร์แจ่มกระจ่างสว่างสดใสและจิตใจเบิกบานได้บุฟังจิตใจเบิกบานแล้วมันก็หาสิ่งที่จะทำให้เกิดความเบิกบานความบันเทิงความร่าเริงนั้นในการที่จะทำแต่ซึ่งอะไรล่ะที่ทำให้จิตใจของเราร่าเริงเบิกบานแจ่มใสแต่บางคนก็คิดว่าฉันจะไปเที่ยวเล่นกินดื่มแต่ก็มีฟูลมูนปาร์ตี้ปาร์ตี้คืองานบันเทิงนี่แหละที่จัดเฉพาะวันพระจันทร์เต็มดวงแหมแจ่มใสฉันก็บันเทิงร่าเริงไปแต่ไปงานประเภทนั้นบางทีมีความทุกข์ด้วยซ้ำเนื่องเพราะว่าเขาอาจจะบริการเราได้ไม่ดีเต็มที่เจอเรื่องราวที่ไม่ดีมีการชกต่อยประวาทะกันด่ากันว่ากันก็มีอันนั้นเขาเรียกว่าของหยาบหยาบแต่ของหยาบหยาบก็จะมีความทุกข์เจือด้วยแต่ประเด็นอะไรที่จะเป็นไปเพื่อความร่าเริงบันเทิงใจชนิดที่มีทุกข์เจืออยู่ด้วยน้อยมากนั่นก็คือเรื่องของธรรมะท่านฟังบุคคลที่ฟังธรรมะแล้วใจมีปีติมีปราโมทย์เกิดขึ้นเนี่ยจะมีความร่าเริงอาหารมีความบันเทิงในธรรมพระเจ้าใช้คำนี้เรียกว่ามีความสนานมีความร่าเริงมีความอาหารในธรรมะแต่ฟังแล้วจิตใจมันอิ่มเอิบขึ้นมานี่คือลักษณะนั้นแต่ซึ่งในคืนแบบเนี้ยคืนแบบที่มีพระจันทร์เต็มดวงเข้าลักษณะเนี่ยพระเจ้าอาชาศัตรูก็หาสิ่งที่จะบันเทิงใจทำที่จะทำให้เกิดความเลื่อมใสได้ในที่นั้นก็มีหมอคนหนึ่งกับนายแพทย์นี่แหละหมอนายแพทย์คนนี้ก็คือหมอชีวกโกมารพัฒน์นั่นเองนะซึ่งเป็นหนึ่งในบุคคลผู้เป็นอุปถัมภ์ของพระพุทธเจ้าช่วยเหลือรักษาในเรื่องโรคภัยไข้เจ็บทั้งพระพุทธเจ้าด้วยทั้งพระสงฆ์ต่างๆด้วยแล้วก็พาพระเจ้าอาชาศัตรูไปพบพระพุทธเจ้าซึ่งตอนนั้นพระพุทธเจ้ากับพระภิกษุสงฆ์1250รูปเนี่ยประทับอยู่ที่สวนมะม่วงของตัวเองมีเรื่องที่น่าสังเกตตรงหนึ่งตรงที่ว่าภิกษุสงฆ์อยู่กันเป็นหลายพันรูปในที่นี้คือ1250รูปแต่ไม่มีใครทำเสียงกระแอมเสียงกึกกักหรือว่าเสียงพูดคุยกันเลยไม่มีเลยเงียบกริบนั่นทำให้พระเจ้าอาชาศัตรูเนี่ยตกใจว่ากังวลใจว่าเอานี่มันซุ่มดักทำร้ายกันหรือเปล่าที่ว่ามีความร้อนใจในลักษณะนี้ท่านบังเพราะว่าตัวเองพระเจ้าอาชาศัตรูเนี่ยได้ทำปิตุฆาตก็คือฆ่าบิดาของตัวเองบิดานี่ไม่ใช่คนธรรมดานะเป็นธรรมราชาด้วยแต่ธรรมราชาก็คือราชาที่ปกครองโดยธรรมแล้วก็ทำบาปนั่นแหละเอาแค่ฆ่าบิดาแต่ถ้าบิดาเป็นคนไม่ดีฆ่านี่ก็บาปมากแล้วแต่ยิ่งบิดาเป็นคนดีด้วยเป็นธรรมราชาอย่างนี้โอ้โหยิ่งบาปหนักแต่คนที่ทำผิดศีลท่านผู้ฟังก็จะมีความร้อนใจมีอะไรกึกกักนิดนึงก็ร้อนใจขึ้นมาแล้วเอ้ยมันอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยก็เข้าลักษณะนี้แต่พระเจ้าอาชาศัตรูก็เป็นอย่างนั้นแต่เลยมีความร้อนใจขึ้นในสถานการณ์ที่คิดว่าตัวเองจะถูกลอบทำร้ายแต่ระวังเงียบกริบกันหมดเลยแต่มีคนเยอะแยะแต่คนลุกสู้ขึ้นมากลัวขึ้นมาซึ่งตรงนี้เป็นความกลัวชนิดที่เป็นอกุศลแต่ความกลัวชนิดที่เป็นอกุศลก็คือตัวเองทําอกุศลแล้วเกิดความกลัวขึ้นอันนี้ก็สมควรแล้วเป็นเรื่องของกรรมเราจะแก้ตรงนี้ได้ก็ทําศีลของเราให้ถูกต้อง ซึ่งตอนนั้นพระเจ้าอาศัตรูเนี่ยพอสังเกตเห็นภิกษุเนี่ยเป็นผู้ที่นิ่งสงบเยือกเย็นอย่างนี้เนี่ยก็เลยคิดว่าแม่ลูกของเรานี่ถ้ามันสงบเยือกเย็นนิ่งอย่างนี้มันก็จะดีมากเลยนะลูกของพระเจ้าอาศัตรูก็คืออุทยพัฒน์ราชกุมารอุทยพัฒน์ภายหลังก็ไม่ได้สงบหรอกท่านผู้ฟังหวังเฉยๆว่าลูกตัวเองจะดีจะสงบจะเย็นแต่ว่าก็ฆ่าพ่ออีกแล้วก็ฆ่าพระเจ้าอาศัตรูนั่นแหละอีกในภายหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วอย่างไรก็ตามด้วยจิตใจที่เป็นอย่างนี้แน่นอนว่ามารดาบิดาก็รักลูกแล้วก็มีความคิดความปรารถนาอยากจะให้ลูกได้ดีลักษณะนี้คือความเมตตาแต่จิตใจที่ปรารถนาให้เขาเป็นสุขให้เขาดีให้เขามีกุศลธรรมอยู่ในใจนั่นคือความเมตตาอันนี้พ่อแม่ก็มีให้ลูกทุกคนแต่ว่าอาจจะแสดงออกหรือไม่มันก็อยู่ที่สถานการณ์อยู่ที่โอกาสต่างๆเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมารดาบิดาทุกคนเนี่ยรักลูกทั้งสิ้นแต่ต่อให้ลูกจะชั่วจะไม่ดีอย่างไรก็ยังมีความปรารถนาที่จะให้ลูกนั้นเป็นคนดีมีความสุขแต่การแสดงออกอาจจะแตกต่างกันไปตามวาระตามโอกาสตามบุคคลอันนี้เป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึงความที่พระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยก็ยังมีจิตใจที่เป็นกุศลธรรมอยู่ซึ่งพระเจ้าในที่นั้นก็อนุโมทนาแต่สิ่งที่เป็นความคิดคำพูดของพระเจ้าอาชาติศัตรูทีนี้เรื่องสําคัญในพระสูตรนี้เรียกว่าสามัญญผลเนี่ยก็คือตรงนี้ท่านผู้ฟังนะว่าพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยสังเกตเห็นถึงความแตกต่างระหว่าง2ประเภทระหว่างบุคคล2กลุ่มนั่นคือบุคคลแรกเนี่ยคือพวกคฤหัสถ์ที่เป็นผู้ครองเรือนอาจจะเป็นทหารก็ได้ข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการทหารหรือพวกพ่อค้าประชาชนคนจัดดอกไม้คนทําจักสารเกษตรกรพวกทําหัตถกรรมหรือว่าแม้แต่นักบัญชีหรือว่าวิศวกรหมออะไรพวกนี้เขามีอาชีพการงานนั่นคือเรียกว่าคนส่วนหนึ่งกลุ่มที่1อันนี้ก็คือประชาชนทั่วไปรวมถึงประชาแผ่นดินด้วยรวมถึงข้าราชการอะไรทุกอย่างอยู่ในนี้หมดแล้วก็กลุ่มที่2ก็คือพวกสมณะพราหมณ์ทั้งหลายแต่สมณะพราหมณ์ทั้งหลายนี่คือกลุ่มที่2ก็คือพวกที่ออกจากเรือนแล้วไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนละกองโภคะละญาติต่างๆไปอยู่ตามราวป่าบ้างตั้งสำนักขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งบ้างเอ๊ะ2กลุ่มนี้มีความแตกต่างกันอยู่แต่ด้วยกลุ่มแรกทำการอาชีพการงานต่างๆใช่ไหมได้เงินมาแล้วก็บำรุงเลี้ยงมารดาบิดาบำรุงเลี้ยงตนเองทำสังคมทำหมู่คณะนั้นให้มีความสุขความอิ่มหนำสำราญแล้วก็สร้างบุญสร้างกุศลด้วยแต่สร้างบุญสร้างกุศลโดยการให้ทานกับพวกสมณพราหมณ์นี่แหละเอ๊ะแล้วพวกสมณพราหมณ์เนี่ยพวกนักบวชทั้งหลายนักบวชรวมทั้งหมดเลยนะนักบวชไม่ว่าจะอยู่ในลัทธิคำสอนศาสนาใดๆเอ๊ะแล้วเขาทำอะไรกันเขาปฏิบัติอย่างนั้นเนี่ยเขาได้ผลอะไรเกิดขึ้นก็อย่างคารวาสก็จริงนะทำการงานมีเงินมีทองเลี้ยงชีพแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีสร้างบุญสร้างกุศลอันนี้ก็ไปสวรรค์ผลที่เห็นได้ในปัจจุบันบ้านเมืองก็เจริญขึ้นทุกคนก็มีความสุขอยู่ในสังคมอันนี้มันเป็นผลที่เห็นได้ในปัจจุบันนะยังไม่ได้ต้องพูดถึงผลต่อไปเช่นแบบไปสวรรค์อะไรอย่างนี้เราไม่ต้องพูดถึงปัจจุบันเห็นอยู่นี่คุณทำประโยชน์นะคุณเป็นทหารคุณเป็นเกษตรกรคุณเป็นนักคำนวณคุณเป็นวิศวกรคุณเป็นนายแพทย์ช่วยเหลือสร้างสรรค์สังคมขึ้นอันนี้เป็นประโยชน์ในปัจจุบันแล้วพวกนักบวชล่ะมันทำอะไรกันนักบวชเนี่ยมีจุดประสงค์มีผลของความเป็นอยู่ในชีวิตเนี่ยคืออะไรที่เห็นได้ในปัจจุบันชาติหน้าพบหน้ายังไม่ต้องพูดถึงพบนี้ปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้นะมีประโยชน์อะไรที่สามารถที่จะเห็นได้ดูได้ดีได้ก็ไปถามคำถามนี้กับพระพุทธเจ้าแล้วก็คำถามนี้ไม่ได้เป็นคำถามเป็นครั้งแรกที่ถามกับพระพุทธเจ้าแต่คำถามนี้ก็ได้เคยไปถามเจ้าลัทธิต่างๆที่อยู่ในสมัยนั้นเช่นปุรณกัสสปะก็เป็นเจ้าลัทธิหนึ่งที่สอนถึงเรื่องสิ่งอะไรทำแล้วไม่เป็นอันทำแต่มีลัทธิหนึ่งก็เรียกว่ามัคคลิโคสาระอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของชาติกำเนิดกรรมต่างๆบัญญัติแยกแยะแจกแจงอะไรโอ้เป็นหลายอย่างหลายแบบอันนี้ก็อีกศาสดาอีกองค์หนึ่งในอีกอันหนึ่งก็พูดถึงอาชิตาเกสกัมพลศาสดาองค์ที่3พูดถึงการที่คนเราเป็นแค่ธาตุสีในน้ำไฟลมนำมาแล้วก็แตกไปไม่มีอะไรแล้วก็แยกย้ายกันไปแต่ก็มีหลายลัทธิแต่ทั้งหมดเจ้าลัทธิที่สำคัญในสมัยนั้นพอไปถามคำถามนี้นะว่าพวกเป็นสมณะเป็นนักบวชเนี่ยเขามีผลในชีวิตความเป็นอยู่ที่เห็นได้ในปัจจุบันเนี่ยยังไม่ต้องพูดถึงชาติหน้าเอาปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยมีอะไรบ้าง นะพูดง่ายๆก็คือตอบไม่ได้นะตอบไม่ได้ก็เลยพูดเรื่องอื่นไปแต่พระเจ้าชาติศัตรูนั้นก็เปรียบเหมือนกับถามมะม่วงแต่ตอบแอปเปิ้ลอ้าวหรือว่าถามลิ้นจี่แต่เอามังคุดให้มันคนละเรื่องกันก็เลยยังเก็บความสงสัยนั้นเอาไว้แต่ยังไม่ได้รับคําตอบจากเจ้าลัทธิต่างๆในวันนั้นก็เลยมาถามพระพุทธเจ้าด้วยคําถามนี้ในคืนวันเพ็ญนั้นดวงจันทร์แจ่มกระจ่างก็เลยมาถามคําถามนี้ที่สงสัยเก็บคาไว้ในใจแต่เพื่อได้จะสบายใจร่าเริงบันเทิงใจขึ้นมาได้พระเจ้าตอบตามฝังแต่พระเจ้าได้บอกถึงผลอานิสงส์ที่จะเห็นได้ในปัจจุบันนะอันนี้คือไม่ใช่จํากัดเฉพาะนักบวชในทางคําสอนของพระพุทธเจ้านะคือนักบวชทุกๆคนเลยนักบวชทุกๆองค์ไม่ว่าจะเป็นศาสนาลัทธิใดๆก็ตามนี่คือกว้างขวางมากเพราะว่าเราจะสังเกตได้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจกว้างขวางแต่จิตใจกว้างขวางว่าอ้าวถ้าพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยไปถามพวกสมณพราหมณ์นักบวชอื่นๆแล้วเนี่ยที่เขามีการลักษณะความเชื่อการปฏิบัติไม่เหมือนของสัมมาสัมพุทธะก็ตามเนี่ยเขาก็จะมีผลมีอนิสงส์ในการที่เห็นได้ในปัจจุบันพระเจ้าจึงได้พูดถึง2 อย่างในบทฟังนะว่าคนที่เป็นทาสหรือว่าคนที่ต้องจ่ายภาษีนะ2 อย่าง2ประเภทนะถ้าเขาต้องเป็นทาสถูกสั่งงานสั่งการหรือเป็นคนรับใช้แต่ต้องคอยพูดจาให้ถูกใจนะถ้าเขามีความเห็นความคิดอย่างนี้ว่าแม้คนที่เขาประสบความสําเร็จในชีวิตเป็นพระราชาอย่างพระเจ้าอาชาศัตรูอย่างเงี้ยแต่ก็เพราะว่าทําบุญมีบุญขึ้นมาแม้ฉันก็ไปสร้างบุญสร้างกุศลดีกว่าฉันจะได้เป็นแบบนี้บ้างแล้วก็โดยการที่ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแต่เป็นการสร้างกุศลสร้างบุญแต่เพื่อจะเป็นแบบนี้บ้างออกแล้วบวชแล้วปฏิบัติดีด้วยนะปฏิบัติดีด้วยโดยการสํารวมกายวาจาใจยินดีในเสนาสนะอันสงัดมีอาหารบิณฑบาตมีจีวรห่มกายเท่านี้แต่ถ้าปฏิบัติดีอย่างนี้แล้วเอาแค่เฉพาะทางกายทางวาจาที่เราเห็นใจเนี่ยยังเป็นยังไงไม่ต้องพูดถึงแต่ก็จะคิดถูกคิดไม่ถูกว่าไว้ก่อนแต่ถ้าเห็นโดยทางกายทางวาจาแล้วก็สมรวมดีมีข้อปฏิบัติในเรื่องความสำโดษในเรื่องความเป็นอยู่อันนี้ก็ดีซึ่งนักบวชไม่ว่าจะอยู่ในศาสนาใดเขาก็ควรจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยการที่พระเจ้าอาชาติศัตรูจะไปเรียกร้องให้บุคคลประเภทนี้ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเป็นทาสรับใช้หรือเป็นคนใช้ของตัวเองเมื่อก่อนเนี่ยเป็นข้าราชการหรือคนที่ต้องจ่ายภาษีแต่ไปบังคับให้เขามารับใช้ตัวเองอีกไปบังคับให้เขามาจ่ายภาษีอีกข้อนี้จะไม่เป็นอย่างนั้นจะไม่เป็นอย่างนั้นน้ำซ้ำพระเจ้าอาชาติศัตรูนั้นก็ยังยืนยันด้วยซ้ำว่าตัวพระองค์เองเนี่ยควรจะเป็นบุคคลที่ต้องเข้าไปคอยอุปถัมภ์อุปถัมภ์คอยอำนวยความสะดวกให้การรักษาคุ้มครองโดยธรรมด้วยปัจจัย4ทั้งหลายอันควรแก่สมณะจะบริโภคแต่สมณะในที่นี้คือคำทั่วๆไปท่านฟังหมายถึงนักบวชผู้สงบแต่ซึ่งเป็นรูปแบบการประพฤติพรหมจรรย์ในลักษณะหนึ่งในสมัยนั้นแต่ซึ่งเขาก็จะมีเจ้าละที่อยู่หลายๆแบบพระเจ้าตอบคำถามของพระเจ้าอาชาติศัตรูในที่นี้หมายถึงนักบวชทั่วๆไปนักบวชทั่วๆไปว่าก็จะมีผลมีอานิสงส์2 อย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นพวกนิครนาตบุตรสัญชัยเวรัตบุตรหรืออชิตาเกสกัมพลมัคคิโกสาระปุรณกัสสปะทั้งหมดเนี่ยความเห็นเขาถูกไม่ถูกไม่รู้แต่ถ้าเขาออกบวชจากเรือนมีความสงบกายสงบใจอย่างนี้แล้วสมรวมกายวาจาใจแล้วตรงนี้จะเป็นผลเป็นอนิสงส์ที่เกิดขึ้นได้แต่ซึ่งตรงนี้บางคนอาจจะดูว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยมากก็แน่นอนล่ะใครจะไปบังคับก็เขาออกบวชแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นธรรมดาแต่ที่ว่าจะไม่บังคับให้เขากลับมาเป็นอย่างเดิมอีกแล้วที่มันเจ๋งกว่านี้ดีกว่านี้เยี่ยมกว่านี้มันมีไหมแต่พระเจ้าก็เลยบอกมีแน่นอนว่าถ้าใครเนี่ยออกจากเรือนบวชแล้วมีความเห็นที่ถูกต้องปฏิบัติตั้งแต่เรื่องของศีลเป็นต้นไปจำฟังแต่คนที่จะมาปฏิบัติตามศีลได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์เนี่ยแน่นอนเขาจะต้องมีความเห็นที่ถูกต้องอันดับแรกก็คือว่ามีศรัทธาในทางคําสอนของพุทธะและมีศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเริ่มตรงนี้แต่ว่าพวกสมณะที่เขาบวชกันมาแล้วดีจะมีผลมีอนิสงส์ที่เห็นในปัจจุบันแต่ทำอะไรกันเนี่ยก็เริ่มจากการที่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมีการแสดงธรรมแสดงธรรมแล้วได้ฟังธรรมฟังธรรมแล้วคิดว่าจะต้องหาทางพ้นทุกข์แล้วก็มาบวชหลีกออกจากเรือนสำรวมกายวาจาใจศึกษาในสิกขาบททั้งหลายเริ่มต้นตั้งแต่ศีลมีศีลสำรวมอินทรีย์มีสติสัมปชัญญะเป็นผู้สันโดษแล้วศีลเนี่ยเป็นยังไงบ้างศีลก็ไล่ยาวเลยท่านฟัง ศีลของพวกผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหมดซึ่งเราจะแบ่งเป็น3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกเขาก็เรียกว่าจุลศีลซึ่งหมายถึงศีลที่เกี่ยวกับการประพฤติของตัวเองการประพฤติของตัวเองในเรื่องของทางกายนะว่าไม่โกหกไม่ลักทรัพย์พวกนี้เป็นต้นไม่รับเงินรับทองไม่รับเนื้อดิบนะไม่รับที่นาหรือสวนไร่นาอันนี้หมายถึงว่ารับนาแล้วตัวเองก็ไปทํานาอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ทําแต่ซึ่งมันจะมีหมวดที่2เค้าเรียกว่ามัชฌิมศีลอันนี้ก็จะต่อเนื่องกันว่าถ้ามีที่นาเดี๋ยวมันก็ต้องไปปลูกข้าวแต่ถ้าไม่ต้องรับที่นาในหมวดมัชฌิมศีลนี่ก็ห้ามทําพืชให้มันงอกขึ้นเพื่อเพาะพันธุ์อะไรต่างๆแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นศีลข้อ1หมวดที่2เรียกว่ามัชฌิมศีลเกี่ยวกับเรื่องของการสะสมสิ่งต่างๆนะสะสมข้าวสะสมน้ำพวกนี้สะสมไม่ได้อันนี้เป็นลักษณะของศีลอย่างหนึ่งนะหมวดที่3แล้วก็พูดถึงเรื่องของการดําเนินชีวิตนะว่าคุณหาเลี้ยงชีพอย่างไรลักษณะการหาเลี้ยงชีพที่ไม่ถูกต้องแต่เช่นคุณต้องทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่เพื่อให้ได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมายกตัวอย่างเช่นดูดวงอย่างนี้เป็นต้นคุณต้องดูดวงเพื่อที่จะได้เงินมาแล้วเอาเงินนั้นเนี่ยมาเลี้ยงชีพตัวเองอันนี้ไม่ใช่แต่ว่าสมณะนั้นเลี้ยงชีพด้วยการที่ไปภิกขาจารย์ในภิกขาจารย์ก็คือลักษณะว่าไปเดินขอจะไม่ใช่เลี้ยงชีพด้วยการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อแลกสิ่งเหล่านั้นมาแต่บางทีไม่ใช่ดูดวงแต่ว่าทายลักษณะแล้วได้เงินมาหรือได้สิ่งตอบแทนมาอันนี้จะไม่ใช่ลักษณะการเลี้ยงชีพที่ถูกต้องละพวกนี้หมดเลยละให้หมดละให้หมดแล้วยังไงพอเราสามารถควบคุมกายควบคุมวาจาในเรื่องของศีลได้แต่ศีลที่จะเป็นไปเพื่อสมาธิตรงส่วนนี้ก็มีอีกแต่ก็คือเรื่องของการสำรวมอินทรีย์เรื่องของการมีสติสัมปชัญญะเรื่องของความสันโดษซึ่งตรงนี้พระเจ้าอธิบายไว้ในบางนัยยะก็พูดถึงการประกอบอยู่ในธรรมเป็นเครื่องตื่นด้วยพูดถึงการที่รู้ประมาณในการบริโภคด้วยแต่ในที่นี้พูดถึงความสันโดษแต่สันโดษด้วยบิณฑบาตเป็นเครื่องบริหารท้องแต่ชีวรเป็นเครื่องบริหารกายแล้วก็อยู่เสนาสนะอันสงัดอยู่เสนาสนะอันสงัดแล้วแล้วก็ละนิวรณ์ทำจิตให้เป็นสมาธิขึ้นแต่ความที่จิตเป็นสมาธิมีอารมณ์อันเดียวได้ฌานที่1นี่แหละท่านผู้ฟังเป็นผลเป็นอานิสงส์ของการประพฤติพรหมจรรย์ที่เห็นได้ในปัจจุบันที่ดีกว่าประณีตกว่าผลในข้อก่อนๆแต่ซึ่งเราจะเห็นได้ท่านผู้ฟังว่าคนที่มีความสุขอยู่ในใจเนี่ยอันนี้เป็นผลที่เกิดขึ้นเลยผลที่เกิดขึ้นของการที่อยู่ประพฤติพรหมจรรย์ผลที่เกิดขึ้นของการที่ปฏิบัติอยู่อย่างถูกต้องแต่ความสุขตรงนี้เงินซื้อไม่ได้แต่ผู้ที่จะมีเงินและมีทองเกลื่อนกล่นไปด้วยญาติพี่น้องต่างๆเนี่ยจะทําความสุขในใจตรงนี้มันยากนิดนึงแต่ถ้ามีแล้วทําได้แล้วตรงนี้มันเหนือกว่าความสุขที่คุณจะไปกินข้าวเย็นความสุขที่จะไปเที่ยวเล่นตามที่ต่างๆนี่คือผลเป็นอานิสงส์ที่ละเอียดมากขึ้นแล้วข้อต่อไปก็พูดถึงเรื่องของฌานสมาธิในที่สูงขึ้นไปถึงขั้นถึงฌานที่4ในความเห็นของข้าพเจ้าทูลฟังจริงๆแล้วเรื่องตั้งแต่เรื่องของศีลมาเลยตั้งแต่เรื่องของศีลมาเลยตรงนี้ก็เป็นอานิสงส์นะเป็นผลของการประพฤติพรหมจรรย์นะอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าชาวบ้านธรรมดาในการพูดการจาก็อาจจะขึ้นเสียงบ้างเถียงกันบ้างนะพูดเล่นพูดแซวหัวเราะเอิ๊กอาร์กอย่างนี้บ้างแต่ถ้าพูดถึงความเป็นอริยะแต่บุคคลที่มาประพฤติพรหมจรรย์แล้วก็ต้องพูดจาที่ชาวเมืองเขาพูดกันนะพูดจาไม่ทิ่มแทงในเวลาพูดจาจะเถียงกันแบบคอเป็นเอ็นก็ไม่ได้ก็ต้องพูดเหตุผลนะฟังคนที่เป็นผู้ใหญ่จะพูดเล่นพูดแซวก็ไม่ได้ก็ต้องพูดมีสาระเป็นธรรมเป็นวินัยแต่จะหัวเราะเอิ๊กอาร์กมันก็ไม่ถูกแล้วก็ต้องยิ้มแต่เป็นผู้ที่นิ่งอย่างพระอริยเจ้าซึ่งเราจะเห็นว่าอย่างการพูดนิ่มนวลการพูดใช้เหตุผลเป็นผู้ที่พูดมีสาระพวกนี้แค่นี้ก็เป็นผลดีที่เกิดขึ้นจากการประพฤติพรหมจรรย์นะเพราะฉะนั้นคนที่ประพฤติพรหมจรรย์เป็นพระเป็นสมณะแล้วมาพูดดีมีสาระพูดคำนิ่มนวลอันนี้เป็นผลสามัญผลที่เห็นได้ในปัจจุบันแต่แทนที่ต้องพูดเถียงกันเป็นเอ็นขึ้นเสียงแซวเล่นกันก็เปลี่ยนแต่เปลี่ยนแล้วบวชแล้วออกจากเรือนบวชแล้วเราก็ต้องมาพูดนิ่มนวลแต่พูดใช้เหตุผลพูดมีสาระเอาแค่นี้นี่เป็นผลที่เห็นได้ชัดเจนในปัจจุบันด้วยเพราะตั้งแต่เรื่องของศีลเนี่ยเห็นผลได้ทันทีแต่ละเอียดขึ้นไปอีกแล้วก็เรื่องของสมาธิแต่สมาธิก็ตั้งแต่ขั้นฌานที่1 2 3 4เป็นต้นไปแต่ละเอียดขึ้นไปอีก เหนือขึ้นไปอีกแล้วก็เรื่องของปัญญาแต่ซึ่งปัญญาตรงนี้พระเจ้าได้ตรัสถึงเรื่องของวิชา8ท่านผู้ฟังวิชา8มีอะไรบ้างเราก็เริ่มไปเลยตั้งแต่วิปัสสนาญาณนําไปถึงการที่เราเห็นธาตุ4ดินน้ําไฟลมเนี่ยหรือว่ากายของเราเนี่ยเป็นเหมือนกับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะไม่เที่ยงแปรเปลี่ยนไปเป็นธรรมดาตรงนี้ต้องใช้ปัญญานะต้องมีปัญญาก็เรียกว่าวิปัสสนาญาณญาณนี่คือปัญญาและญาณนี่คือการเห็นวิปัสสนาคือตามเป็นจริงเห็นตามที่มันเป็นวิปัสสนาญาณพูดง่ายๆภาษาบ้านเราก็คือว่าเห็นตามที่มันเป็นนั่นล่ะกูจะเห็นตามที่มันเป็นยังไงอ่ะได้ยังไงอ่ะก็ต้องจิตที่มันไม่เข้าไปเกลือกลั้วในอารมณ์ไม่เข้าไปหวั่นไหวในสิ่งที่ไม่ชอบเอาเห็นตามที่มันเป็นตามเนื้อผ้ามันเป็นยังไงแต่กายเราเป็นยังไงดีไม่ดียังไงข้อดีมีอะไรข้อเสียมีอะไรแยกแยะแจกแจงไปหมดพระเจ้าเปรียบเทียบเหมือนกับแก้วหรือว่าอัญมณีแต่ที่เจริญในดีแล้วเขาร้อยได้เข้าไปตรงกลางนะเพื่อที่จะร้อยให้มันเป็นสร้อยคอหรือเป็นมงกุฎขึ้นมาแต่เขาร้อยเข้าไปเนี่ยแก้วมันใสๆเจริญในอย่างดีก็จะต้องเห็นข้างในนั้นได้ที่ร้อยอยู่ข้างในเป็นลักษณะเดียวกันถ้าผมว่าจิตใจเราใสแจ่มจรัสสว่างเหมือนกับคืนเดือนพระจันทร์วันเพ็ญอย่างเงี้ยและจิตใจเราเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะเห็นตามที่มันเป็นได้แค่นั้นยังไม่พอนี่คือเป็นผลแล้วนะแค่นั้นยังไม่พอก็ยังสามารถที่จะมีความรู้ความสามารถอย่างอื่นๆนะเช่นแยกกายได้รู้จิตใจคนอื่นได้ได้ฟังเสียงทิพย์ได้นะรู้อดีตอนาคตได้นะพวกนี้เป็นและสุดท้ายที่ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าเลยนะไม่มีอะไรที่จะละเอียดประณีตไปกว่านั้นแล้วนั่นก็คือความรู้ในการที่จะทำอาสวะให้สิ้นก็เรียกว่าอาสวะกายญาณตรงนั้นอันนี้จะเป็นที่สุดละของผลสามัญญผลของผลแห่งการปฏิบัติที่จะเห็นได้ในปัจจุบันซึ่งตรงนี้เขาเรียกว่าพรหมจรรย์ตลอดสายแต่พรหมจรรย์ตลอดสายเริ่มมาตั้งแต่การที่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นได้ฟังธรรมออกบวชปฏิบัติตามศีลมีข้อปฏิบัติที่ทําให้เกิดสมาธิมีสมาธิก็คือฌานทั้ง4และมีปัญญาคือวิชาทั้ง8เหล่านี้เขาเรียกว่าพรหมจรรย์ตลอดสายนะซึ่งแต่ละอันแต่ละจุดเนี่ยเป็นผลของการปฏิบัติเป็นผลของการประพฤติพรหมจรรย์เป็นผลของผู้ที่ออกจากเรือนบวชได้ทั้งนั้นคนที่ออกจากเรือนบวชจะบวชในพรรษาสั้นๆหรือว่าบวชมาแล้วยาวนานบวชมากี่ปีก็ตามนี่แหละท่านผู้ฟังคือพันธกิจคือผลที่บุคคลที่บวชเหล่านั้นจะต้องทําให้เกิดขึ้นแต่คือถ้าเรายังทําให้เกิดขึ้นไม่ได้คือยังไม่สําเร็จยังไม่สําเร็จถึงผลแห่งการปฏิบัติยังไม่สําเร็จถึงผลแห่งการประพฤติพรหมจรรย์ยังไม่สําเร็จถึงผลแห่งการบวชเป็นพระที่มันถูกต้องถ้าถูกต้องมันจะเป็นอย่างนี้ถูกต้องอย่างก็คืออย่างที่พระเจ้าได้บอกกับพระเจ้าอาชาสตรูในที่นั้นแต่ซึ่งพระสูตรแบบนี้ลักษณะนี้ที่เรียกว่าเป็นพรหมจรรย์ตลอดสายเนี่ยได้เคยเล่าให้หลายๆท่านฟังแต่ซึ่งแต่ละท่านพอฟังข้อมูลนี้แล้วก็จะต้องบรรลุเป็นโสดาบันอย่างน้อยแหมเพราะมันสุดยอดจริงๆล่ะพอมีจิตใจแบบนี้ก็จะมีความมั่นใจมั่นคงในพระพุทธเจ้ามีความมั่นใจมั่นคงพวกคุณก็เป็นโสดาบันนั่นก็คือมีศรัทธาในพระพุทธธรรมประสงค์และมีความเห็นที่ถูกต้องแล้วจะโสดาบันแน่นอนแต่ว่าพระเจ้าอาชาสตรูนั้นไม่สามารถเนื่องจากว่าได้ทำปิตุฆาตคือฆ่าบิดาไว้ก่อนแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับสมณะทั้งฟังสำหรับพระสงฆ์ในที่บวชมาแล้วเนี่ยนี่คือพันธกิจและนี่คือภาระนี่คือผลที่ท่านจะต้องทำให้เกิดขึ้นให้ได้นะเป็นลำดับไปแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปแต่นี่แหละคือแผนที่แนวทางวิธีการที่จะทำเป็นลำดับเนี่ยเพื่อให้การปฏิบัตินั้นสำเร็จเป็นผลมีผลดีเกิดขึ้นตามลำดับอย่างนี้แต่วันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังนี่ก็ฝากเรื่องของสามัญญผลสูตรเอาไว้ก็ไปอ่านเพิ่มเติมเพราะว่าที่ข้าพเจ้าเล่ามานี้เป็นอย่างย่อๆเพราะว่าพระสูตรนี้มีความยาวมากถ้าเราไปใคร่ครวญในเนื้อหาทีละจุดทีละประเด็นเนี่ยยิ่งจะมีความชัดเจนมากโดยช่วงยิ่งผู้ที่เป็นนักบวชแต่ถ้านักบวชบวชมาแล้วตรงนี้แหละคือแผนที่การปฏิบัติตรงนี้แหละคือพันธกิจเป็นพันธกิจที่เราจะต้องปฏิบัติต้องทำเพื่อทำผลให้เกิดขึ้นนั่นเองข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพร